mert az ámrön tűnye, fejet a metet, regalsz egy pandjentű. Un pov desdodit capat, Tu chiamo per corriam un po' desto di capa. Come on.